أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك منذ د لا إله إلا الله عملي اظهار دي موږ چې کله الله سره دا کلمه وایو کنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو بیا د دې عقیده چې ستاره راغله کنه د دې عملی اظهار بیا موږ دی خوښ وکنه لکه عبادت چې دا نور دی حج دی دا په غریب نشتا زکات په غریب نشتا د غرنګي روزه را هغه بیمار نشتا او مسافر نشتا خوښ وکنه خدا موز شکم دیگا نا دا هر یو بالغ مسلمان بلکه لس کالا وو کالونا ترغیب دی لس کالنا بعد دس فرض دی لکه روٹه شیرا روٹه سڑه او نخوری کنه سڑه جونده نا پاتی کی گی دا غننگی دا موز شکم دی دا پا عباداتو کی پاول درجه کی منگ اکثر دا حدیث او رو کنه چې قیامت پرد به مخ کې تاسو نه عملی عبادت کې به د موس تپوس کی عملی کې اول به د عقیدې تپوس کی اوس له سړی عقیده ټیک نه وي نو هغه سره خو بیا حساب کتاب نه کی او خو بیا ډایرک برابرې یا او شکل ایسا موس تپوس نه شروع کی مطلب دا چې ستا قبولتیا شوی نو موز منګه مسلمان کورونو کې پیدا یو منګه زیاتره کاپی پیس والا موس کوو زمږه خدای مخال 99.9 به ضرور کنه چې موږ ترجمه خلکو نه ورزي 99.9 0.1 ته دا خیال ماته ولې د موږ زره اگر زه یو استاد را ته وظیفه خوله نو ماته یو وظیفه په تاسو کې لکه ته الحمدلله وې کړه نو الحمدلله به ته پر رکی راولي چې اے الله د خدای ټوب ټول صفات خاص تعالی لري دګي بدن نشي دی الحمدلله کی بیا به رب العالمین کی تن نشي یا الله ته رب د مخلوقات دی نو تشي دا سبق وې ورو او بیا استادین کی هغه غیغه ترجمه ستاده کی کنه نو ستاده ته دا خبره کوزی کی منګه خو فرض کو ترجمه چاله ورزیم نه نو اول خدای ترجمه عزت بیا به تاسو موزه غدا او خیمه شو موز با صحیح مالو کی څنګه کې شي الله ته تم مخ ته ولاړي لکه موږ اکثر ډیجیټل ورزو ای جی پی له ځای نه سره ډیټا غواړي موږ با ډیټا بیا به یادو چله کې خبره کې غلط نشو او هغه مخلوق ته او خالق تم غرس کې 15 ټیم مدري وو نو موږ سوچ کم زی سبق ته ورچا سوچ دا خو هغه رټه رټه الفاظ اکثر مو ته خیال ونی دی په رضان تم د حکومت شي زمګم دی ته خیال شي او تاسو تم الله اکبر دې ته تکبیر تحریمه وای شي کلم مستودری وکړه تکبیر وې دا الله بڑای کول او تحریمه چې حلال شي زونه زمانه حرام کی موږ تحریمات الله بیان کو کړه چې کوم شي زونه ماده الله حرام کی هغه حرام کړه نو تکبیر تحریمه شي ته او کی کړه نو تا باندې حلال شي زونه بنشي تا باندې خوراک بنشي تا باندې خبرې کول بنشي تا باندې اخو دیخو قتل بنشي تا وو حلال کار دی کنه خو موس کی چې دا تکبیر ته وکي کنه مطلب دا چې ته به د الله دربار کې داخل شې دی انټر پردانش نه به یو خاص دغه دی جمعه ته قتل شي او دا هر ځای کې ته دا تکبیر ته لمه شي موس په نیت وتري کی کنه نو ته شکم دی د الله دربار کې حاضر شې نو بیا وته دا الله دربار سره شام مطابق کې قیامت پر ځ الله مونږ ته وښیم دا الله دربار ته هغه مخې ته ودرېګو الله دې راکې دا خصوصیات پیدا کی وو شي ځکه چې انسان کله روح کب قیامت پر سپاسي کنه نو دې په وځي دا الله دربار ته البته دا الله عرش کې سجده کوي څنګه دا الله شان دې د درجه نه مطابق وو سره الله کلام کې نو بیا په میدان حشر ترازی وو شي کنه نو دا الله دربار کې شي حاضر شي کنه نو بیا بته د الله سنا تعریف کې دا تا او ما ته چل خیشیرا لوی سړی دغه ته ورشي کنه نو اول به هغه صفات بیان او د الله ثنا شکم دی دا شکم دی دا د قرآن کې راغلی دا او احادیثو کې هم دا صحابه کرامو یو بل ته خولی دا پیغمبر اسلام صحابه کرامو ته خولی دا صحابه کرامو بیا یو بل ته خولی دا خدا کلام دا ویل کیږي شي پیغمبر اسلام کلا الله سره ملاقات له معراج کې لاړو نو هغه ځای کې پیغمبر اسلام الله ته مخامخ شي نو دا ثنا وی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره بیا غینه باز وته الله رب العزت پیغمبر سلام ته پوسکو شي اے محمد صلی الله علیه وسلم ته زما دربار ته راغلی تا مات سر ډالې روړیا سر تحفه روړیا نو پیغمبر سلام ته وی اتیات لله والصلوات والطيبات شي الله زما زبانی عبادت کوم پخلی اذکار کوم تلاوت کوم سبق ویما او زما بدنی عبادت منز روجا حج او زما مالی عبادت زکات خیرات خاص طرف پاره پوښ وکړه نو بیا وتا الله رو السلام علیک ایونه بیا وتا الله پاک سلامتی ورکړي دا کلام دا دون خپل کلام او دا کلام بیا د الله پاک او دا پیغمبر اسلام دا کلام دا موزی وې سج جوړ شوی دا لکه دې کې کوم هغه دې بیا بیان کو ایو نبیو اې کې بیا بیان بکو خبر سبحانك اللهم تراشو شاول ته الله رب عزت الله اکبر وې یا الله ستل وی بڑا ډیر غټرا ته ډیر لوی ذاتی سبحانك اللهم سبحانك اے الله ته پاکي پوښ وکړه د سن پاکي د مخلوق صفات نه پاکي د ایجز نه پاکي پوښ د کمزورو نه پاکي چې صفا بالکل د صفا ذاتي چې ولم ولم یکن لو کفوا احد سو کوم استاذ را په هیڅ صفت کې برابر نه پوښ وکړه الله الصمد الله بے نیاز لکه موږ نیاز والے موږ روټه ته محتاج یو هر څه ته الله ته محتاج هر شي کې او الله چې کوم دی پاک دی سبحانك پوښ وکړه الله رب العزت پاک ته د ایجزنا اللهم اوس دي کی اللهم دي کی دوه الفاظ یو ذکر دي یو الله دی یو هم دی پوښ وکړه اے زما الله صحیح شو کنه اللهم اے زما الله پاک یې الله پاک سبحانك پاک ایت اللهم اے زما الله پوښ وکړه سبحانك پاک ایت اللهم اے زما الله پوښ وکړه نو اللهم کی استاد محترم ذکر کئ چې څنګه شي هم کی دا شونډي یوزې شو بیا جدا شي کنه نو اے سبحانك اللهم اے پاک ایت اللهم اے الله تدا زما الله لکه څنګه شي ما مسکی تکبیر تیاری مکی خلقو سره رابطه بند کا دنګنګی ما تاسو رابطه یوزې کا اللهم اے زما الله سبحانك اللهم پاکیت اے زما الله وبحمدك سردا خپل صفات مونږ الحمدلله کی ویلو کړه د خدای ټول ټول صفات خاص الله لپاره دي سبحانك اللهم اے الله پاکیت اے الله وبحمدك سردا خپل صفات ستا صفات شکم دي مخلوق د پاره نشتا ته علیمه بل سوک پوی والا نشتا تقدیری بل سو قدرت والا نشتا تر رضا کی بل سو رزق ورکول والا نشتا و بحمد کا سرد استا صفاتو آغا صفات شاگا مخلوق سر نشتا پوش بھی گا نا و تبارک اسم کا برکت وردی نومستا پوش بھی گا نا و تبارک اسم کا او برکت وردی نومستا برکت ستوی خیر په مخلوق کې خیر الله چی په مال کې خیر الله چی په رزق کې خیر الله چی په عمر کې خیر الله چی وتبارک اسمک برکت والے نومستا تبارک الذی سورہ فرقان کې الله وی تبارک الذی نزل الفرقان برکت والا هغه ذات ته چې نازل کړی دا قران تبارک الذی بیده الملک برکت والا دې هغه ذات چې هغه لاس کې بادشاہی دا تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام برکت والدی نومستا اے رب چې ډیر جلال او ډیر قدرت والا دی خوش وکرا وتبارك اسمك سبحانك اللهم پاکیت اے زم الله وبحمدك سردستا صفاتو وتبارك اسمك برکت والا دی نومستا وتعالى جدك ډیر لوی دی شانستا صحیح ده کرا موږ اکثر دا و وتعالی جو وتعالی لا بوجته دا ان منوجته صحیح ده کنه وتعالی وتعالی بنوي دی معنی په بدلی وتعالی جدک اوچت شانستا وتعالی وتعالی بیا راشیستا شان زمانو معنی مکمل بدلی پوښښ کنه وتعالی جدک اوچت شانستا ولا اله غیرک نشتره بل حاجت روا بغیر استا حاجت روا موتاسو ویلو کرم معبود مانی حاجت روا نشی کی دے تکلیف وتعالی الہ الا نشتره بل حاجت روا بل مشکل کشا تکلیف لری کولو والا تکلیف را وستو والا مشکلات را وستو والا مشکلات لری کولو والا هر یو ضرورت پورا کولو والا ولا الہ غیرک نشتره بل حاجت روا بغیر استا دا شکل دا کوره ګوره دا موز مکمل توحید دی دغه بل څه خبره رښتنه تاسو الفاظو نن پته لګی کړه سبحانا پاکیت اللهم ای زم الله وبحمدک سردستا صفاتو دا صفات بل چا د پاره نشتره وتعالی وتبارک اسمک برکت والا دی نومستا وتعالی جدک اوچته شانستا ولا اله غیرک نشتر بل حاجت روا بغیر استا او دیکی گورا کلام ڈائریک اللہ سره سبحانک اللهم وبحمدک سبحانک اے اللہ تپاکی وبحمدک سردستا صفاتو وتبارک اسمک برکت والا نومستا وتعالی جد وتعالی جدک اوچت شانستا ولا اله غیرک غیرک نشتر بل حاجت روا بغیر استا دا ګور الله سره ډایرک کلام دی ښا موږ خو ډایرک شروع شو اکثر په کوي نه تمہارا کلمہ میں نہیں کہ تمہارا قسم کا ان شاء الله سورہ فاتحہ کی بدی حدیث بیانوں میں اگر حدیث یہ تاسو وره کنا تاسو مو موس کی بیا منډې نه وخه پوښ وکړه نو دا ترجمه کوره نو یو کس بیا لک خپل کی دغم کی خو تاسو یې مره افتخار خان میرا پسی بیا وی سبحانک پاک اے اللہ تو و بهم سبحانک اللهم اے زم الله وبحمدک سرزستا صفاتو وتبارک اسمک برکت والا دی نومستا وتعالی جدک اوچت شانستا ولا الہ غیرک نشتر بغیر حجت روا بغیر استا تبارک اسمک یا سلام.